kokoluka ya bisoni poto masuko tiki ngai mwana moto iye iye iye poni ni bomoko utiki ngana mposa ika kosala ngai boye bienveni masuki simba no poko poto luka ya bisoni poto masuko tiki ngai mwana moto iye iye iye masuki ngai na poma nzoto mama na kwiselo ngai na kolo taka yo katako yo suya sika banzaka mwa moke mpase yo na moni yo kela Salinho só na bossa na moia e que ele vê Iê, iê, iê Ica com salanga e boie, bienveni maçudi Simbelo boco poto no caia de sonibota Maçudi o tiquinga e moana moto Saka desani sekite Etala kamote maya moto Ako kumba yango To elini Poyo kende Iye iye iye Nayo Nalendi kotuna tuna Matombo matoni na mote Mujangi kabolo bako tuna Masudi ya kene wapi Na sengi pezonsa na yo Nalembi kotuna tuna Makambo matoni na motema Masudi nanga Mujangi kabolo bako tuna Masudi ya kene wapi Na sengi pezonsa na yo